الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين حقيقة تتميكو الأرض ونمجي وتروكي نسوريا ni ujumbe kwa Waislamu na kwa wasiokuwa Waislamu miji mingine juu ya yale ambayo wanayafanya watu na kughafilika kwao na kwa inapaswa warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala anazo aya nyingi kwayo kuhofisha waja wake na kuwakumbusha waja wake kutokana na ghafla na maasi wanayofanya na ya kwamba kiyama kimekurubia. Yakulu Allahu Ta'ala fi kitabihi wa laqad arsalna ila ummin min qablik fa akhadhnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadhra'un فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ndani ya aya hizi Allah subhanahu wa ta'ala anataja wajibu wa waja pale inapotokea aya na maonyo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa yeye amewatuma mitume kabla ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwenda katika umma mbalimbali lakini wao wakakadhibisha akawaadhibu Allah subhanahu wa ta'ala kwa shida njaa na maradhi na Allah asema lau wao pale walipopatwa tu na maradhi na njaa na shida wangemlilia Allah subhanahu wa ta'ala lakini wao zilisusuaa nyoyo zao na shaitani akawapambia yale walikuwa wakiyafanya katika maasi na shirki na bid'a. Shaitani akaendelea kuwavutia na akawafungulia Allah subhanahu wa ta'ala katika dunia yao. Allah asema falamma nasu ma dhukiru bihi, pale walikusahau yale waliokumbushwa kwayo na Allah subhanahu wa ta'ala, fatahna alayhim abwab kulli shay, tuliwafungulia milango ya kila kitu, milango ya riziki, milango ya watoto na mali, hata idha farihu bima utu, mpaka walipofurahi kwa yale waliopewa. Akhadhnahum baghtatan fa idha hum mublisun, mara tukawaadhibu ghafla na hali ya kuwa wao wamekata tamaa na kheri zitokazo kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kuendelea kufanya maasi ya baada ya kukumbushwa ni sababu ya kupatwa na adhabu na neema za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yale ambayo yamewasibu jamaa zetu, ndugu zetu, ima ni kwa sababu ya maasi na hali ya uturuki yafahamika, au kwa sababu ya bid'a na kuendelea katika maasi na bid'a. Kadhalika kwenye miji yetu yale yapo, ikiwa ni bid'a zipo, ikiwa ni maasi kwetu kadhalika yapo. Na Allah subhanahu wa ta'ala hutumia aya zake kuwakumbusha waja wake warudi kwake, watubie kwake tabaraka wa ta'ala, kama alivyotaja al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala kwenye aya hii ambayo tumehitimisha nayo. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, idha ra'aita Allah yu'ti al-'abda fi dunyaya 'ala ma'asihi fainama huwa sidrajun, ukiona Allah anaendelea kumfungulia mja wake au waja wake kwenye dunia yao yale wanayopenda na wanayohitajia, na hali ya kuwa wanafanya maasi, basi tambua kwamba Allah anawachelewesha, kisha atawaadhibu katika hali ya kuwa wao hawajui. Ghafla atawaadhibu Allah subhanahu wa ta'ala, na yale yaliwasibu wao ni ujumbe kwetu sisi, hayako mbali. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa ataina thamudan naqata mubsiratan fadhalamu biha wama nursilu bil ayati illa tahwifa, tuliwapa Thamud ngamia wa kike ni kama muujiza kwao, wao wakadhulumu nafsi zao wakamchinja ile ngamia baada ya kukatazwa. Allah anasema kwa hakika hatutoi aya tukaituma aya mahala fulani isipokuwa ni kwa ajili ya kuwahofisha waja wake yeye, kama alivyoeleza katika suala la kusuf, kupatwa jua na mwezi au kinyume chake, ni moja ya aya za kuwahofisha waja wake. Allah subhanahu wa ta'ala amelitaja hilo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ya Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam inna ash-shamsa wal qamar ayatan min ayati Allah yukhawifu Allah bihima ibadahu, hakika jua na mwezi ambavyo hivi huwa yakamatana baadhi ya nyakati, si kwa sababu tu ya tabia ya walimwengu kama wanavyosema baadhi ya wanafalsafa na baadhi ya mulhidin wanafiki watu wa kufuru na dalala, bali ni aya katika aya za Allah kwayo huwahofisha waja wake warudi kwake subhanahu wa ta'ala, na ya kwamba kiyama kimekaribia. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza katika aya nyingi swala hili, na kuwa katika ghafla kughafilika kwenye maasi na kuendelea kustarehe na yale ambayo watu wanapewa, ni moja ya alama za adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kuja. Walau anna ahla al-qura amanu wattaqau la fatahna alayhim barakatin min as-samai wal-ard walakin kadhabu fa akhadhnahum bima kanu yaksibun afa amina ahla al-qura an yatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الله أنا سيما داني هذه آية لو واتوا من فلان واتوا من فلان في فلان وجامين وكمشى الله سبحانه وتعالى تنجيو فنغلية بركة زيتو كتبا من قولنا أرضين lakini wao wamekadhibisha yale walioambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema tukawaadhibu kwa sababu ya yale walioyachuma katika maasi, katika dhunub, madhambi mbalimbali. Je, wanajiaminisha vipi watu wa mji fulani akawaadhibu Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa wao wamelala usiku au mchana wamepumzika, ikaja adhabu ya Allah, imma tetemeko la ardhi au damar ya aina yoyote, upepo mkali au zilzali au mafuriko ya maji. Wanajiaminisha vipi watu wakiwa wamelala na maasi yanaendelea kutendwa katika ardhi ya Allah ndani ya mji huo? Wanajiaminisha vipi watu wakachukuliwa na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala asubuhi wakati wa dhuha wakiwa wao wanacheza? Kwa maana hili jambo sio la kujiaminisha nalo. Hakuna ambaye anajiaminisha na vitimbi vya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa ni watu waliopata hasara. Wakadhalika akhdhu rabbik idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid. Kwa hakika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala anapotaka kuadhibu mji fulani, nchi fulani, kijiji fulani kwa sababu ya dhulma zinazopatikana ndani yake na maasi yanapatikana ndani yake, sababu ya adhabu, ayu almuslimun, sababu ya matetemeko haya, sababu ya mafuriko, upepo mkali, ni kwa sababu ya dhulma za mji. Allah anapotaka kukiangamiza kijiji fulani, mji fulani, hali ya kuwa kafanya dhulma, inna akhdahu alimun shadid, hakika adhabu yake ni yenye kuumiza na ni kali sana. Yale yaliyosibu wale kwetu si mbali, kwa sababu yaliyoko kule yapo kwetu. Inna akhdahu alimun shadid. Wa idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa alayya alqawl fadammarnaha tadmira. Allah anasema tunapotaka kuangamiza mji, kupoteza mji, huwaamrisha wale wenye starehe na mali zao wamche Allah subhanahu wa ta'ala. Wakikataa, basi Allah subhanahu wa ta'ala huadhibu. Na Allah akaeleza, wa kama arsalna min qablik, wangapi tumeangamiza kabla yako, min baadi Nuh, baada ya Nuh. Ni wengi aliyoangamiza Allah, umma aliyoziangamiza Allah kwa sababu ya madhambi ni umma nyingi. Hadha wa indalla fa inna ma yadullu ala anna al-amra laysa ala tabiati kama yaqulu al-malaida. Hili linaashiria kwamba haya majambo ni Allah ndio anayafanya, si kama wanavyosema mulhidun, si kama wanavyosema wana falsafa, watu wa geography na baadhi ya wanasayansi, kwamba sababu ya tetemeko la ardhi ni tabia ya ardhi tu, au miamba ya ardhi, au maganda ya ardhi. Sisi Waislamu, haya majambo ndani ya Qur'an tunazo ishara nyingi kama hizi ambazo zinaashiria ni matendo ya Allah subhanahu wa ta'ala yakiwa na malengo maalum. Hatuna haja kuelezewa na hawa na jiografia kwamba sababu ni kadha na kadha, sitofahamu. Hii ni adhabu ya Allah kwa sababu ya maasi. Na Allah anataka sisi turudi kwake, tumlilie yeye, tutumie kwake subhanahu wa ta'ala. Amewaangamiza wengi kwa sababu ya maasi. Fa kullana akhadhna bi dhanbi faminhum man arsalna alayhim hasiba waminhum man akhadhathu as-sayha waminhum man khasafna bihi al-ard waminhum man aghraqna wama kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanuu bil usbati ulil quwwa. Mpaka Allah alipotaja kisa cha Qarun, fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard, tukamdidimiza yeye Qarun na nyumba zake kwenye ardhi kwa sababu ya maasi. Wa fi Thamuda idh qila lahum tamattaru hatta hin. Watu wa Thamud kadhalik, Allah aliwaadhibu kama ilivyokuja katika aya suratu Dhariyat. Na watu watu wa Ad, watu wa Thamud, Allah aliwaadhibu kwa sababu ya madhambi yao. Sasa hili ni jambo analifanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya nyingine, قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. Sema waambie nani ambaye atakuokoeni kutokana na madhara ya nchi kavu na baharini. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. Baadaye aya mbele yake Allah akataja hilo. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. وأبي لكم الله سبحانه وتعالى يد ونفعنا كازي وكوكو وواو. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. Waambie yeye Allah ni mweza, akaituma adhabu kutoka juu yao. Mtume alayhi salatu wasalam aliposoma aya hii akasema, a'udhu biwajhik, najikinga kwako kwa uso wako ewe Allah subhanahu wa ta'ala, najikinga na uso wako na haya uliyotaja ewe Allah subhanahu wa ta'ala. Au min tahti arjulikum, au adhabu ikatoka chini ya miguu yenu sawasawa ni tetemeko la ardhi au mingine. Akasema sallallahu alaihi wasallam, a'udhu biwajhi au yalbisakum shi'an fayudhika ba'dakum ba'sa ba'd undhur kayfa nusarrifu al-ayat la'allahum yafqahun. Hizi aya zaashiria kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawaadhibu waja wake kwa sababu ya madhambi, na kuwa haya matetemeko sababu yake ni madhambi, na ni ishara ya kwamba kiyama kimekurubia. Kinachopaswa kwa waja ni kurudi kwake tabaraka wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Maashara muslimin, imethibiti katika Sahih Bukhari hadithi ya Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhu, ambayo yetu hadithi safina, anna qauman istahamu ala safina, wala watu ambao walipiga kura katika jahazi ambalo lilikuwa na sehemu ya juu na chini. Fakana ba'dhum a'lahu wa ba'dhum asfalah, wakapata baadhi yao sehemu ya juu na baadhi yao sehemu ya chini. Fakana alladhina min asfaliha idha istaqaw alma marru biman fawqahum, ikawa wale ambao wako chini kwenye tabaka ya chini wakitaka maji wanakwenda sehemu ya juu. Faqalu law kharaqna fi nasibina hadha kharqa wala nudhi man fawqana, wakasema kwa nini tusitoboe hapa chini kwa sababu maji yako chini, na tusiwaudhi wale ambao wako juu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fa in tarakuhum wama aradu halaku wa halaku jami'an. Ikiwa watawaacha wakafanya hilo, wakiwaacha wao na wakayafanya yale waliyokusudia, wataangamia wao na wale wa juu. Ikiwa hawatoamrishana wakakatazana mabaya wakaamrishana mema, ndio maana ya hadithi hii, basi wataangamia wale walioko pale chini waliofanya yale maasi au yale madhambi, na kadhalika wale ambao wako juu. Kwa maana adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala inapokuja huwakusanya wote, kwa sababu wamekosekana al-amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar. Wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'an. Ikiwa watawakamata mikono yao wakawakataza, basi wataokoka wao na wale ambao wako juu pia. Kwa hiyo kuamrishana mema, kukatazana mabaya ni sababu ya kufaulu pia sisi kutokupatwa na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Imekuja hadithi ya Zainab katika sahihaini, qalat istayqadha an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam min nawmihi muhmaran wajhuhu wa qala waylu lil arab min sharrin qad iqtarab futiha al-yawm min radmi ya'juj wa ma'juj. Aliamka siku moja Mtume sallallahu alayhi wa sallam usigizini, uso wake ukiwa mkundu, akawa anasema wana adhabu kali, au ole wao wa Arabu, leo wamefunguliwa Ya'juj na Ma'juj. Yaani kiasi kidogo wameachiwa tu pale katika sehemu yao, inshari imekurubia. Zainab radhiallahu ta'ala anha anasema anahliku wa fina salihun, je, tutaangamia na kati yetu sisi wako waja wema? Qala sallallahu alayhi wasallam na'am idha kathura al-khabath, akasema sallallahu alayhi wasallam mtaangamia nyote wema na waovu yatakapokithiri, maasi machafu yatakithiri katika miji yenu. Sayale yaliyosibu watu wa Uturuki kwa sababu ya maasi baadhi, na wale waliokuwa wamelala majumbani mwao, au watu wa Syria sababu ya wale waliofanya maasi na madhambi, wengine wakapatwa na adhabu kwa sababu watu walitamata wakastarehe na yale ambayo wanayafanya, na wale ambao wana imani wakanyamaza kwa sababu wameridhika na maisha yao. Sasa lile aliko mbali na miji yetu. Turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa kumalizia na hadithi ya Aisha radhiallahu ta'ala anhu, mfano wa hadithi ya Zainab kuhusiana na jeshi ambalo yaghzuu al-Kaaba, litakwenda kuibomoa al-Kaaba, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, watadidimizwa wa mwanzo na wa mwisho wao. Aisha anasema wa kaifa dhalik wa fi ma aswaqahum wa man laysa kadhalik, vipi liwezekana hilo waadhibie waovu na wako wema ndani yao? Mtume sallallahu alayhi wasallam asema kadhalika yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yuhsharuna ala niyatihim, ni hivyo hivyo wataangamizwa wa mwanzo na wa mwisho, kisha siku ya kiyama watafufuliwa kadri ya amali zao na nia zao. Allah atuhifadhi na atunusuru na mabalaa haya, yale yanayosibu ndugu zetu kule yasisibu sisi. Innahu waliyadhalika walqadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.